حکمت فقط شیشہ بازی تو ہے علم و حکمت فقط شیشہ بازی تو ہے علم و حکمت فقط شیشہ اور فرماتے ہیں نہ محتاج سلطان نہ مرعوب سلطان نہ محتاج سلطان نہ محتاج سلطان نہ مرعوب سلطان محبت ہے آزادی و بے نیازی محبت ہے آزادی و بے نیازی محبت ہے آزادی و بے میرا فخر ہے میری غریبی میری تنگ دستی میرا فقر بہتر ہے اسکندری سے میری درویشی تنگ دستی میں غیور دی میں خوددار دی تنگ دستی بادشاہی سکندری نالوں آلہ ہے میرا فقر بہتر ہے اسکندری سے یہ آدم گری ہے وہ آئی سازی یہ آدم گری ہے آدھا یہ درویشی بندے بنا چھٹ دیے وہ آئی نہ سازی تے میری مکاری سمجھ نہیں لگی میری میرا فقر بہتر ہے اسکندری سے میرا فخر بہتر کتے رہ گئے اندے درویش اج دے پیر بنے بیٹھے نے لانتی کتے انگریز دا سودا ویج ویج کے منہ چرالا پیران دے آ جاندیاں پیاں نے پتر بھی اونوں دتی آندے نے دھی بھی اونوں دتی آندے نے ہے جی اقبال آندا اے کیوں اکھے تمنگری لبدا پھردا اے میں کی اقبالا سا مالا ذرا غریبی تے دور کر لو میں اکھے جناب جی کی کریے حالات بدل گئے نے اقبال جیسے درویشاں دے داڑھی منان دے اوتے ایہو جے پیراں دی داڑھی قربان کر دیاں اقبال آندا اے میرا فخر بہتر ہے انگریزاں دیاں ساریاں شائیاں ایک پاسے میں غریب دی مسکینی ایک پاس میرا فخر بہتر ہے اس کلندری سے میرا فخر بہتر ہے اس کلندری سے میرا فخر بہتر ہے اس کلندری سے کیوں یہ آدم گری ہے وہ آئین سازی یہ آدم گری ہے اگر نہیں تینو سمجھ آؤں اللہ دا فقیر حضرت صاحب نو ویکھ لے ایک فقیر کدی تنگ دستی دے ماڑے حال کا گزاردا ہے کرایہ تے کیویں روندا پھردا ہے کرایہ دے اوتے لیکن بندے کیویں بنائی اونگلا ہے یہ آدم گری ہے وہ آئی نہ سازی یہ آدم ہاں بھائی ٹھیک ہے من کا نام خبز ول بغل من لم یستعبد احد جڑا اپنے دال پانی تے گزارا کر لیندا ہے او جگ دا بادشاہ بندا ہے غلام کسے دا نہیں بن سکدا شہید محبت ہے فرماندے نے جڑا رب وحدہ اولا شریک دو دی محبوب دی محبت دا شہید ہو جاندے ہے یہ کی شہید محبت نہ کافر نہ غازی کافر اس واسطے نہیں کفر دے کول کوئی نہیں غازی اس واسطے نہیں شمار ہوندا کہ کدی میدان وچ لڑدا نہیں پر دنیا نو پتہ نہیں اندروں اندروں ہی بیچارہ پتہ نہیں او دے راہ وچ کنے وارا روزانہ شہید ہو جاندا ہے شہید محبت نہ کافر نہ غازی محبت کی رسمیں نہ ترکی نہ تازی مولا شرقیت ولا غربیہ اے نہ مشرقی اے نہ مغربی اے محبت لا مکان لا ذات لا مکان دا جدو پیار ہوندا ہے بندہ بھی لا مکان بن جدو لازمان دے نال محبت ہوندی ہے بندہ بھی لازمانی بن جاندا ہے اللہ دے فقیر تے کی کیوں راز میں دساں توجہ ذرا اپ فرماندے نے محبت کی رسمیں اعلان تے کوئی فرقی بس میں پیار کیتے کڑائی کو کیڑیاں اقبال کہندا ہے محبت کی رسمیں نہ ترکی نہ تازی وہ صرف اپنے محبوب نال چلدا ہے اونوں زمانے دے رسم و رواجاں دی پرواہ ہوندی نہیں یہ سور دا بچہ کہ ہو جا عاشق جڑا آندا چلو تم ادھر کو آوا ہو جے کہ اقبال کہندا نا محبت کی رسمیں نہ ترکی نہ تازی وہ کچھ اور شے ہے محبت نہیں ہے وہ اینو محبت نہ سمجھیے کوئی ہور بغیرتی ہے کی وہ کچھ اور شے ہے محبت نہیں ہے سکھاتی ہے جو غزنوی کو عیاضی کیا مطلب غزنوی محمود رحمۃ اللہ مولا آپ حاکم تے بادشاہ ہوئے نے تے ادھر عیاض غلام سر توجہ اقبال کہندے نے مراد ایتھے بس بس بس بس کی معنی لے کے ذکر کیتا ہے کی مطلب ہے کہ ہوے ہوے حاکم او بڑے غلام غلام تے ڈٹو فرمایا ہوے مومن ہوے سکھیا یادی والے وسوا کیا مطلب غلامی وچ جیڑا خوش رہے پسند کرے فرمایا سمجھ لے وہ کچھ اور شے ہے محبت نہیں ہے سکھاتی ہے جو غزنوی کو عیاضی یہ جوہر اگر کار فرما نہیں ہے آندے جی آزادی تے محبت والا جوہر اندر نہیں اگر یہ جوہر اگر کار فرما نہیں ہے تو ہے علم و حکمت فقط شیشہ بازی تو ہے علم و حکمت فقط شیشہ بازی فرما دو جھلیا جے دولت نہیں محبت ہے آزادی والی دولت نہیں پھر جنہوں علم پڑھ لو جنی حکمت پڑھ لے یہ سب مکاری ہے کوئی شے نہیں ہے شیشہ بازی تے مکاری ہے یہ حقیقت اس لیے بندی ہے جس لیے محبت ہے آزادی تے خودداری دی دولت اندر یہ جوہر اگر کار فرما علم و حکمت فقط شیشہ بازی اور آگے فرماندے نے تینوں دسنا محبت والے جڑے ہوندے نے او کی لوگ فرمایا نہ محتاج کتے ملا دل مدارس بنا کے بیٹھے کو کیڑا بنا کے بیٹھے کو کیڑا بنا کے بیٹھے بادشاہ دے ٹٹو تے غلام تے محتاج ملا تیار پہ کرندے نے لاکھ دی لعنت اے نہ تاں دا اقبال ساڈا کہندا ہے انہاں داڑھی والیاں نوں میں بے داڑھی منڈے دی گل سنانا او اندے او اونتری دیا کچھ تے حیا کر داڑھی والیا میں بے داڑھی دی نصیحت قبول کر لا کیوں اگے اس واسطے مینوں تیرے واسطے داڑھی منانی پئی اے مینوں مجبور کر دیتا جے نبی پاک دے خلاف چلن دے جے میں نہ کردا اے کم تساں ادھروں تساں میری سننی اک نہیں سی تساں آکھنا کی ہویا کم ہویا بے بچارا اینوں کی پتہ ترقی کی ہوندی ہے ਆਂਦਾ ਸੂਰਾ ਲੈ ਮੁੱਲਾ ਤੂੰ ਹਲਕਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਹਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੋਹਤਾਜ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾ ਮਰੂਬੇ ਸੁਲਤਾਨ ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੋਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਮੋਹਤ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਰੂਬੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚੱਲਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮੋਹਤਾਜ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾ ਮਰੂਬੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀਓ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀਓ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਗੂਬ اور آخر میں فرمایا میرا فخر بہتر ہے اس کندری سے کتھے بے نیاز بندے لبیے جان ایڈے خوددار بندے کتھے لبیے بھکھی دنیا متھے لگ گئی پیر صاحب بھی بھکھا دا سردار بیٹھا رالا کرالا پھر کتے اگوں کپڑے خراب کیتے بیٹھے کہ نہیں نہیں پیر صاحب دی نصیحت میرا فخر بہتر ہے اس کندری سے یہ آدمگری ہے وہ آئینہ سازی یہ آدمگری ہے وہ آئینہ سازی جڑا شیر میں وہ شیر جڑا میں سنانا چاہتا سا ایک ربو اگوں ہو رہا کمال ہے یہ میرے خیال دے ہوندے نال بہت رنگ دے وہ پتہ نہیں کیویں دے دے وہ شیر ہے آ گیا یار یہ تو میں پڑھی تھوڑا کئی بار لیکن وہ نہیں سنایا جڑا لبنا چاہنا نا میں وہ استغنا استعمال کیا ایک بار فقط استغنا بچا سکتا ہے تو استغنا پتہ نہیں اپنا رومال میرا مال میرا مال ہاں یہ بھی ہے ایک بھی ہے فقط استغنا بچا سکتا ہے تو استغنا اشاریہ ایک نوجوان کے نام اقبال کا پیغام ایک نوجوان کے نام نوجوان کے نام لکھ رہا ہوں تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے تالی ہے ایرانی لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسان عمارت کیا شکو ہے کس نبی بھی ہو تو کیا حاصل نہ زور حیدری تجھ میں نہ اس استغنا سلمانی فرماندے نے او جوانا جے تیرے کول بادشاہی بھی آ جاوے او سکولیا تے کیا فائدہ نہ حیدر قرار والا زور رکھنا ہے نہ سلمان فارسی والی بے پرواہی رکھنا نہ ڈھونڈے اس چیز کو اے ہون جیڑی او زور حیدری تے استغنا ہے سلمانی کہندا کتھے لبے گا نہ ڈھونڈ اس چیز کو تعظیم حاضر کی تجلی میں نہ ڈھونڈ اس چیز کو تعظیم حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا نویں تہذیب وچ تو مینوں آکھے مسلمانی دا عروج ملے ناممکن نہیں یہ اگر لب سکدے تے استغنا سلمانی جڑا پیچھے دسیا ہی نا تو صحابہ وانگو غریبی وچ بے پرواہ تے بے نیاز ہو جا تے مڑ ویکھ مسلمانی دا معراج ہوندا ہے کہ نہیں او قابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں او قابی روح کیا مطلب عالم بالا ادھر دی پرواہ دنیا وال نہیں زمین وال نہیں سائنسدان نہیں روحانی فقیر او قابی روح جب بیدار ہوتی ہے روح جب میدان ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں فقیر اللہ نہ ہو نومید نومیدی زوالے علم و عرفان ہے نہ ہو نومید نومید زوالے علم و عرفان ہے امید مرد مردم ہے خدا کے امید مرد مومن ہے خدا کے لاجدانو وہ جو عربی کا مقولہ پیش کیا نا بالکل ہاں بالکل اس کے معنی اور مفہوم کی حقیقی تصویر اس شعر میں جس کو لوگ عام پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کے نہیں نہیں تیرا نشے مشے اے دین کے طلبگار کو کہہ رہا ہے اتری دیا شرم کر تو تحریم المدارس بنا کے بادشاہ دا تسلط نشے اونا دے محلان دے بیمانا بینا چاہنے ادھروں آنے میں اقابا مسلمان ادھروں شاہین بینے نہیں تیرا نشے مرقص یا سلطان گنبد پر خوشاہی ہے بسیرا پہاڑوں کی چٹانوں وعدہ مولا کتے آگے ہیں آکا بادشاہ دی شہید بہن شرم کر بغیر شاہین ہے تو پہاڑاں دے چٹاناں دے بہ کے راہ گزارن دا کی مطلب او تو اپنے آپ نوں صحابہ کرام دی محنت مشقت دے وچ رکھ کے استغنا بے پرواہی خودداری یہ رکھن والا تیرا کی کام بندا ہے کیا یاداں لو غلامی دی زندگی بسر کر یہ مطلب یہ مولویاں تے ایڈی چوٹ مار گیا تے سکول تے چھڈ کرنا تے کیونکہ یہ لانتی پڑھدے ہی نوکری آستے نہیں اقبالی ہوئی سمجھ نہیں لگی یہ ہوئی اقبال دس گیا کہ تینوں حیا نہیں آوندی تو بادشاہ دے محل دے گنبد دے بہن نوں میں پھر زادی تھی زبان اپنی جناب پاس لے آ کے کتے اقبال تے بادشاہ دی دوئی زبان نوں خدمت یہ ادھر بند واندہ مولوی مسلمان امام مالک دی گل یاد کر جدوں ہارون رشید رحمۃ اللہ نے آکھیا امام مالک میرے گھر آن کے میرے والد نے حدیث پڑھایا کرو فرمایا علم نہیں رلدا علم والے کول جگ رلدا ہے سبحان اللہ اگوں ایک بڑی گل علامہ اقبال نے فرمایا کمال ہے میں تو تیرا غلام رہ پورا دین تو میرا غلام بنا لیکن وہ جڑے ساڈے کتاباں پڑھنا چاہیے امام مالک نے فرمایا علم لوگوں کے دراندر جاندا علم کو علم دو میں نہیں آ سکدا سمجھ لگی ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਸਤੇ ਸਬਰ ਜ਼ਬਰ ਵਜਾਦਾ ਰਬੀਲ ਬਿਲ ਬਸਰਾ ਬਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਵੀ ਅਰਬ ਦਾ ਬੰਦੂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਨ ਸੈਦ ਆਦਿਲ ਖਰੀਆ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਅਗਵਾਰਾ ਵੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗੁਲਾਮ تے مسکین جے بندہ ہے انہاں فرمایا پنڈ والے پنڈ والے استغنا عن دنیا مفتقر الى علم او انہاں پنڈ والیاں دی دنیا تو بے پرواہ ہو کے بیٹھا ہے تے اے او دے علم دے سارے محتاج ہوئے بیٹھے نے مڑ سردار دے پنڈ دا ہوئی اے اونوں پنڈ دی لوڑ کوئی نہیں پنڈ والیاں نوں او دی لوڑ عالم یا بنی انا با کان لو والد مال سنوں پتر نو فرما دے رہے او پترا تیرا پیو انا با کان لو والد تیرے پیو دا پیو جڑا دادا سی تیرا بڑا مالدار سی سوکھا سی خلف اولوف من المال ہزاراں درم دینار مال چھٹ گیا ہے وکان ابو کا طفلا تیرا باپ بچہ سی اس لے فان فقال من ذلک انا قل بلغ توجہ نہیں فرمائی او مال خرچ کیتا اپنے تے بالغ ہو گیا ولم یرا بعد بلوغی سوا دارے تیرے پیو نے بالغ ہون تو بعد سوا دو گھراں دے کچھ نہیں ویکھیا کان یس کن واحدا تیرا پیو ابن جو لیا کان یس کن واحدا ایک جرنگ دی ویا کل اجرت الاخرا ایک کرایہ تے چڑھایا مکان ایک اپنے کول رکھیا پھر بھی ہزار دینار دے قریب دینار دے قریب ملے قبلا حاضر ترکا قبلا حاضر ترکا تے کلیا او اس ترکے سارے تو پہلا فشترا کتب من کتب العلم جڑے 20 دینار ملے ساریاں کتاباں خرید کر لیاں بابا ادا رہے توہی گھر وچ چھوڑے وان فقا معافی طلب العلم علم دے طلب دے اندر سارا خرچ کر دیتا ولم یبق له شیء کک نہ ریا وما ظل فی طلب الدنیا تذل غیری و پھر بھی کچھ نہیں رہا مگر دنیا دے پیچھے پترا ذلیل نہیں ہویا ولا خرج یطوف البلدان شہراں وچ ادھر ادھر پھریا نہیں کا غیر ہی من البعاد میں وائل دوسرے پھردے نے دا مطلب سبحان اللہ تے میں دوسرے پھردے نے فرمایا پھریا نہیں ولا را کافر البلدان رکاو انم یستعدیون امور تجری علی الصدا ہوے ہاں جی وڈیرے جڑے شہراں دے وڈیرے نے نہیں ویکھے انہاں نے تیرے فقیر دے ٹکڑے توجہ ذرا تے پھر بھی اللہ دے رسول دا فضل ہے میرے کام سارے سدھے ہوندے آئے نے کیوں سدھے ہوندے آئے نے وہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب جڑا رب تو ڈردا ہے اللہ تعالی اون دے واسطے ہر مصیبت تو نکلن دا راہ بنا دیندا ہے تو اونوں رزق دیندا ہے اوتھوں جتھوں دے وہم و گمان وچ نہیں ہوندا اگے پھر تقوی دی فضیلت آپ نے بیان فرمائی فضل التقوی یا بنی امتا صحت صحت تقوی رئیت کل خیر جڑا تقوی صحیح کر گئے انسان ہر خیر آ جاسی فالمتقی لا یرا الخلق نہ خلقن دکھاؤں دے ولا اتار دلے ما جو دی دین او اتنا ہی ایسے کم دے در پہوں دے جڑا دین نو تکلیف دے من حافظہ حدود اللہ حافظہ جڑا اللہ دیا حدا حدا محفوظ کر دے رب دی حفاظت کر دے سونے نبی نے ابن عباس پاک نو فرمایا سی جدو حضرت ابن عباس نال جا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں اوتھے لمبی نصیحت حدیث حضرت موجود ہے اپنا ترمذی دے اندر ہی آپ نے فرمایا اللہ دے عباس نصیحت فرمان دے احفظ اللہ احفظ اللہ اللہ اللہ دل یاد رکھے گا اللہ نو یاد رکھی ہر گل چاہ اپنے اپنے تو اگے پاویں گا خبردار کرنا میرے نبی نے اسی انداز فرمایا تو رب نو یاد رکھ رب ہر کام تیرے نال ہو گیا مشکل آئے گی تو دشمن آئے گا کوئی لڑائی کرنا آئے گا کوئی کرنا آئے گا رب اپا ہوگا انہیں اگر پشاہ کو ہوئے میں پردہ کی یہ ساڑھے جا رہا ہے یہ میں انہوں توٹے رہا ہے من آزادی ولی فقد آدم طول الحرب جو اللہ فرماتا ہے جڑا میرے ولی نال جنگ تکلیف پہنچاوے میرے ولی نو دکھ دینا چاہے وہ فرماتا ہے میرا اعلان ہے جنگ تو کر نہ کر میں اعلان ہے جنگ کر دا ویکھ تیرا کاکا چٹا تے میرا بزرگ فرماندے نے سود خور نو رب آندا تو اعلان ہے جنگ کر تے ولی نو دکھ دینا اعلان ہے تو پشار ہے اعلان ہے جنگ کر تیرے نال میں لڑوں ویکھی مت کردا تیرے کو قسم خدا دی کر کے انا رب اپنے ولی دے دشمناں نو پاویں او لگے ہون بھلےکھے وچ اے جے سارے پتہ جے ہے تے وہ ہے تے جے سر دی رب آندا میں تیرے ٹوٹے کر او سارا جگ ویکھے گا تینوں پتہ نہیں مینوں اپنی ایڈی غیرت نہیں ہوندی جن نے مینوں یار دی غیرت رکھی قسم خدا دی جے تے قبضہ قدرت میری جان ہے رب وحدہ لا شریک مولا اپنے دشمن نو ایڈا چھتی نہیں پھڑ سکدا اپنے فقیر دے دشمن پاوا کیوں ادھر دیکھو اسلام دین فطرت ہے جڑے عمر نہ سنگ یار گہرے پتا کی ان ایک دوسرے واسطے مخلص ہوتے نے تے قربانی دا جذبہ رکھتے ہوتے نے کوئی او دے یار گال کٹن لگے نا وہاں دا گال سنوے منو گال لاؤں انہوں بکواس ہوں تیر دند پان دیاں گا پکار کیا کدی سنیا جی میں کئی بار آؤں جی میں سانو ساڑھے پیر ساڑھے آگے درو ساڑھے کوئی تاجدار گولڑا نو بکواس کرن لگے اسی انیا سانو کڑ لا اتر جا جے تیرا پٹھا پان دیاں گا یاد رکھ کتے لنگ جان دے وچ سانو کہہ لے جو مرضی کر اچھا اچھا یہ اپنے ماں پیو واسطے نہیں کہندے کوئی اپنے یار واسطے تو گال برا بولن دے بکواس کرواندا ہے مینوں جو مرضی کہہ رہے ہو چپ کر کے بیٹھا تھا اتا نہ میرے بڑے بڑے مارا ایویں اللہ دا فقیر سچیاں جو لگدا ہے رب نال گاندا مینوں پاوے کٹو کٹو مارو گال کٹو جو مرضی سونے نبیاں کو میں اپنے واسطے چپ رہواں گا رب واسطے غضب وچ آ جا اما عائشہ فرماندی ہیں سونے نبی کدی غصہ نہیں کیتا اپنی ذات واسطے دین دی گل ہوندی تے چپ نہیں سنوں ہن رب پتہ بندہ ادھر این کہہ رہے بندے مارے کمزور سارا کچھ ہون دے باوجود اپنے تے دکھ پا لیا تے رب والے رب دے دین نال نہیں جان دیندا تے خبردار جو تے پھر رب ہویا بے پرواہ ان تے لوڑ کسے چیز دی نہیں تے محتاج ہی نہیں بادشاہ دا بادشاہ ہویا او مڑ کیوں نہ آ کے کہ ایڈا ماڑا ہو کے تے اپنا نہیں میرا مینوں اگے رکھدا سی تے میں تگڑا ہو کے اے ماڑے واسطے اپ نو اگے نہ رکھدا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اندا لا پھر کافراں فرمایا تین پتر نہیں پیچھے تاریخ دنیا کی دس دی رب جدو بھی عذاب لیا کسی مرد درویش کے دل ٹوٹن تو بعد کفر کرتے رہے جب اللہ کا نبی آیا تو وہ جو کے مطابق ہوتا ہے تو خطان لگ پہن تو نہیں منڑ پہ آئے تو پچھا کیتا ہونا گیا جا در پھر ہونا ویگ نیل ڈوبنا کے نہیں ساڑھے فقیران مگر تو روپے اللہ انتیا جنہ چاہتا نہیں سی آیا تو نہیں سی آیا میں بھی تیروں کب پالتا تھا پیا تو ساڑھے سا جنہ جنہ مگر ہو پیا کھلو جا تیرے داخنے آئے سمجھ لگی ہو مرے بالکل جب تک کوئی دل اللہ کے مرد کا درد میں نہیں آتا کوئی انہوں ستاؤں دا نہیں ہونا چیر اللہ تعالیٰ بیڑا بھی گھر کر اور بیکی بیٹھے پسند مرتقی بیٹھے ہیں تجربے بیٹھے ہونے اس حدیث کو مطلب سمجھ آئیے بول نظیر یہ حدیث جی میں مردی کو بیان کا کرے نا یہ میں سمجھا نہیں سکتا میں شرطیہ دن پہ احفظ اللہ تجد ہوا ماما کا ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਜਿਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹ ਛੱਡੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਰ ਐਵੇਂ ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰ ਉਸ ਕੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੇ ਪਾਏਗਾ ਬਾਕੀ ਆਗੇ ਪਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਲਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਲਾ ਆਉਂਦਾ لے جتھے جیڑا بھی کوئی مقام اوتھا آوے گا آپا تیرے تو اگے کھڑے ہوں کی مطلب امدادی بن کے کی بن کے نبی باگیا فرما رہے ہیں وہ تو رب یاد رکھ ہر ویلے ہر تھاں تے تے پھر کوئی تھاں اوکھی ہو جی نہیں آوے گی جتھے رب اگے تیرے تو نہ ہوے کی مطلب اوکھا آوے گی تے ٹالن واسطے آپ پھر رب بنا لے یجعل له مخرجا اگے پھر آپ نے کر دیا ایک حدیث پاک ذکر کی تھی مخرج تو کہندہ اللہ مقف علیہ لحاظ اللہ لے تو بیٹھا کو دمام ابن جوزی وقت دبیت تھی تین لبی چون تری دے پتر وڈے محقق مخرج سور اکونے عمر عبد المنعم البانی دا شگر دے اوہ اوتری دا پترا تو بلائیں کی جے حدیث دیاں دے کتاباں مصادر حدیث جڑے نے ماخذ حدیث جڑے نے مصادر حدیث جڑے نے وہ تے رہ پتہ نہیں کنے دنیا تو ختم ہو گئے ہیں ہاں جی گن نہیں سکدے جڑے مک گئے ہیں ہن اس واسطے کوئی نہیں آکھ سکدا یہ حدیث نہیں ہے نہیں اے نے حال چنگا کیتا نے کہ اللہ مکہ پلا ہے کیا ہے میں واقف نہیں ہویا تو واقف نہیں ہویا تو کیڑا امام ابن حجر اسقلانی بیٹھا ہے سمجھ لگی فدو دا پتر کمپیوٹر کوئی نال بجے ہے بڑا بڑے بہت بڑے کمپیوٹر دا بٹن دبا کے حدیث ویکھ لے تے جویں وچ لکھیا اچھا قسم خدا دی کر کے نا ایڈے ایڈے عجیب تماشے ویکھے نے انہاں محققین تے جویں وچ لکھیا کڑاوندا اوویں لکھ سکدا ایک جگہ تے لطیفے دی گل ہے محقق ایک ہے ولدری کیڑی آئی ہے ہاں اگے میرے بھائی عمر کو البانی نے مختصر العلوم اس لکھیا ہے اس کا نام مختصر العلوم للعلی الغفار بھائی علی غفار بلند شان والے رب دے علوم نو بیان کرنا او جڑی کتاب ہے نا العلوم للعلی العظیم امام زاہبی دی اون دی تلخیص کیتی سو اختصار کر کے انہوں نے کہا مختصر العلوم للعلی الغفار ایتھے ہن محقق محقق دی کتاب ہے کیوں دے لکھیا سی قالہ علی الغفار فی کتاب العلوم ہائے ہائے اوہ کہ بھی علی غفار شاید مصنف دا نام ہے کوئی اور ساکھیا قالہ علی الغفار فی کتاب العلوم تبہی لگ لگ تو حدیث پاک نقل فرما رہے ہیں من شاء بتق اللہ ما من شاء بن تق اللہ ما من شاء بن تق اللہ تعالی فی شبابی الا رفع اللہ تعالی فی کبری فرمایا جیڑا بندہ جوانی وچ اپنا رب قدرے گا بڑھاپے وچ اللہ تعالی اونوں شانہ دے دے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ شریعت دی پابندی حرام تو بچنا تقوی پرہیزگاری دے فضائل دے اندے فوائد دے حدیث پاک پیش کیتی او ترائل شخصاں علی جڑے غار وچ پتھر دے تھلے پھس گئے سن عام سکول وچ کتاباں لکھیا ہوندا ہے سورا نے نہیں سمجھ لگ ہاں لیکن اے ہے بھی او ہن اوتھے وچ ہوندا نا ذرا تانوں انہاں دے لکھن دی وجہ بھی دسدا ہے سمجھ لگی کیونکہ اے سکول دے سور فضائل اعمال دے بیان کردے اے نہیں دسدے کہ عمل کیڑے نے جے فضائل لوکاں دے علم دے فضائل بیان کرن گے اے نہیں دسن گے علم کیڑا ہے اہل علم نے فضائل دسن گے تو وچ شامل کینو کر رہے ہیں اہل علماء وراثت الانبیاء جب سکولی کہیں گے تو کہیں گے یہ جتنے ہیں نبیوں کے وارث ہیں پروفیسر تو کہے سب نبیوں کے وارث ہیں یعنی عجیب لعنت کا بازی کر رہے ہیں ایتھے بھی ہن جدوں اے آندا ہے کہ پہلا شخص جڑا سی نا انہیں آکھیا یا اللہ کریمہ میرے پتر بھی سن اولاد بھی سی تو ادھر والدین بھی سن میں دودھ چوندا سا پہلا والدین نوں پلاندا سا بعد وچ اپنی اولاد نوں پلاندا سا یا اللہ جی عمل تیرے واسطے کیتا ہے تے پتھر ہٹا دے انہیں عرض کی تھی پتھر ہٹ گیا تھوڑا جا پتھر ہٹ گیا دوسرے آکھیا یا اللہ کریم میں ایک مزدور کھڑیا سی وہ مزدوری نہ وہ چلا گیا مزدوری میرے کو رہ گئی میں اس نے مزدوری نال تجارت کی تھی تجارت کر کے وہ جب واپس آیا رب تو ڈرنا نہیں مزدوری کھا گیا میں کہ یار او گاں کھڑی او اس گاں دے چلوائے یا اللہ جی تیرے واسطے کیتا ہے ہٹا دے تیسرا کہنے لگا یا اللہ کریم آئے میری تھی اپنا میرے چاچے دی تھی بدکاری آستے سے آؤ سب سے میں خدا دا تیرے سے ڈر کے میں نڑنے لگا جی قبول ہے ہٹا دے پتھر ہٹا دے نہیں سمجھ لگا یہ ہون سور دے بچے آج کی ہو جیاں گلنہ مسلمانوں فساو واسطے دتا کہ اگلے سمجھن بھی اسلام ہے نہیں سمجھ لگ لیکن اگو یہ نہیں دسنا بھی والدین کہو جہا ہے جس واسطے پہلا میں دودھ چو کے پلا رہا ہاں والدین آتا چھیتی کر میں نچن چلیا تو وقت جانا پیا پہلا مینوں دودھ پلا رہا ہے امی آدھی میں نچن چلی ہاں میرا وقت جانا پیا سکول ادھر ادھر سمجھ لگ یہو جہ والدین دودھ دین دی بجائے دعا کرے بندہ یا تے ہدایت دے جے نہیں ہو دینی تے چھتی چوکلا نہیں تے پچھوں ٹبر سارا جاندا ہے میں یہ کمی تے میرا گھر کو ہے کہ ساڈا بھی نال کروں اگے اسلاف تے کچھ نمونے بیان کیتے نماز جو من السلف نماز جو من السلف فضل الحفظ کتابوں یاد کر او دوست تمہارا ہے قد علم تجابن یعنی قد صنفت میں اب کتاب 100 کتاب میں لکھ چکیا فرمایا اس وقت فمن حد تفسیر الکبیر 20 منون جڑی آج کل 5 جلدیں بری خط تاریخ لکھی ہے 20 جلدیں المنتظم تہذیب المسند لکھی ہے 20 جلدیں مسند امام احمد بن حنبل کی تہذیب میں باقی کتب 5 مجلد 2 مجلد 3 4 گھٹ زیادہ ساری لکھی ہیں یہ تینو کافی نے منگل وغیرہ تے تینو لوڈ کون علیک بالحفظ ہن انہاں نو یاد کر لو کیا کر فإن الحفظ رأس مال فرمایا اصل سرمایہ یہ حفظ کتاباں نو یاد کرنا زبانی وتصرف ربح تصرف نفع وصدق فی اللہ جائل اللہ سبحانہ سچے دل نال رب رجوع کر کے اور تو سوال کر دے ادھر حفظ کر دے سمجھ لگ گیا اگے عمل بالعلم دی گل کیتی اگے تعبد مع العلم دی گل کیتی او دے اندر فرمایا تعبد مع العلم کہ علم ہے تو پھر عبادت بھی کرنی ہے نہ میرا علم تے رہنا علم عبادت سمجھانا ہے فرماندے ہیں حاسب نفسک عند کل کلمت و کل نظرۃ و خطوۃ لفظ بولدیاں اپنا حساب کر ویکھدیاں اپنا حساب کر قدم چکدیاں اپنا حساب کر فینک مسئول عن ذلک تینوں پوچھا جانا ہے سارا کچھ والا قدر انتفاع قبل علم ينتفع السامعون تے جتنا تو اپنے علم تو فائدہ اٹھاوے گا تیرے تو لوگ اتنا ہی فائدہ اٹھاؤں گا آ گل پیش کیسے ہے یار ہیں آ گل باقی جتنا بندہ باعمل ہوندا ہے اگلے اونے باعمل کیونکہ لوگ زیادہ دیندے نے عمل گلاں نہیں ہوندی گلاں بھاوے 100 کر لے عمل ویکھن گیا بابا کے ویکھے آپ اج کیتی زیادہ تھانو ہے انج کہندا کہندے نے کہ نہیں بڑا سن یہ بھی لکھن والا وعلى قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السامعون ومتى لم يعمل الواعظ بعلمه زلت موعظته عن القلوب فرمایا جے واعظ عمل نہ کرے تے اودی نصیحت دلاں تو تلک جاندی کی ہو جاندی تلک جاندی کما یذل الماء عن الحجر جی میں پتھر تے پانی تے لکھ جاندا سبحان اللہ فلا تعظن الا بنیت ولا تمشین الا بنیت ولا تاکلن الا بنیت ومع مطالعات اخلاق سلف ينکشف لك الامر اسلاف دے کتاباں دا جنہ مطالعہ کرے گا انہاں دی سیرت دا یہ راز تیرے تے اپے کھل جان گے تو اوڈا نیک نیت بندا جائے گا سبحان اللہ پھر فرما آپ نے اپنی کتاباں وچ خاص جڑیاں کتاباں دے پڑھن دی نصیحت کیتی ہے نا وہ میں تانوں دسنا تے او ضرور لے کے رکھیا جے اوندے جلال ہو گئے ایک کتاب انہاں دی ہے سید الخاطر میرے کول ہے دل کا شکار دل کا دوسرے دا نام یہ ہے آپ فرماندے نے فینک تقو بواقعات تسلم تصلح امر دینک او تیرے دین دنیا دے کم سدھے ہو جان گے میں اج واقعات وچ کٹھے کی دوسرا فرمایا وحفظ اوتھے فرمایا تلم اون دے توجہ رکھ کتاب دے جو سید الخاطر اینو حفظ کر لے او میاں جنت النظر نظر کی جنت دیکھنے کی فَإِنَّهُ يَكْفِي فِي تَلْقِيحِ فَحْمَكَ لِلْفِقْحِ اے فقہ سمجھانا راستے ایک انہوں نے دیا الحدائق تین جلدہ حدیث تھی میرے کول پئی ہے موجود اطلعک علی جمہور الحدیث بہت ساری حدیثیں دے تینوں مطلع کر دے گی وہ حدیث دے بارے ایک انہوں نے دیا ہے کتاب کشف المشکل حدیث بخاری وہ فرمایا صحیحین کے اندر جو مستور تیرے تو کھول لے گئے اگے گل کی تھی رے ولا تشاغل النبی کتب التفاسیر التي صنفتها الاعاجم سمجھ لگی بارہ لا نسلم لا نعلم بهذه النصيحه بکن سنوئے بائزین آستے کی پر فرمانے کون حسن حسن المدارات للخلق ما شدت الاعتزال لوکانال مدارات نال دے مدارات جنہوں کہنے نے مطلب دنیاوی کم مائنچ انہ نال نرمی اخلاق نال رہے لیکن شدت الاعتزال آنہم رہے انہ تو زیادہ تر وکھرا انہ جرال مل نہ جامی وہاں میں لوکان جائے فَإِنَّ الْعُزْلَةَ رَاحَةٌ مِنْ خُلَطَاءِ السُّوءِ مَنْقَبَةٌ لِلْوَقَارِ فَإِنَّ الْوَاعِظَ خَاصَّةً وَاعِظ جلائے فرمایا واعظ کرنے والا يَنبَغِي أَلَّا يُرَى مُبْتَدِعًا عوام وچ رل کے اپنے آپ کو عوام دے درجے وچ رکھ کے ذلیل نہ کرے وَلَا مَاشِيًا فِي السُّوقِ نہ بازاراں وچ چلا کرے بازاری نہ لگے وَلَا صَاحِبًا نہ اوتھے شور پاندا پھرے شور والا نہ ہوے لِتَحْسِينِ الظَّنِّ فینتا بواعظی لوگوں کو پھر واعظ فضا کرن گے سمجھ لگی اگو خیر الوصایا آخر اچ پیش فرما کے تے پھر اپنا نسب تھوڑا دسیا فرمایا میں ابو بکر صدیق دی اولاد سبحان اللہ وعلم اتھے لکھا نا خیار من خیار اسا چنگیاں دے پوترا چنگیاں پوتر چنگیاں دے پوتر کیوں یاد کرائیں پوتر کو غیرت آوے احساس پیدا تھی بابا صدیق دی اولاد اولا بھی خراب تھی یہی واسطے آخرت نصیحت موقع ہی لیتے ہیں ای ہو راز خیار من خیار اسا چنگے دے پوتے چنگے ہیں پوتے اسا گندے دے بچے نہیں جو گندے کام کرو ہے وے صدیق اکبر دا پتر ان نصیحت کرے رہے اولاد اپنی پوش تے سید جڑے نے وہ پیٹے بندے ہیں وے ابو بکر صدیق دا پتر پتر کو پیا دے پر پترا سا چنگے دے پتر پتر چنگے دے ہیں اولاد سارے دادے بھی چنگے ہیں نا تے گندے دے کہن سے ایویں نا تے کیا سادات نو نہیں حق بندا وے سید نو تے آکھن والا تو ہوے